Jedynkę. Już teraz łap promocję do minus 30% i odkrywaj setki produktów w niższych cenach. Bo jak się rozgrzewać, to przed Allegro Days. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Aleśmy punktualni? Siódma, dobrze by było. 17 na razie. Czas na najważniejsze informacje w serwisie. Anna Kowalik-Brankati. Polka i jej 12-letnia córka wśród ofiar katastrofy samolotu pod Waszyngtonem. Podzielone opinie politologów na temat decyzji Komisji do Spraw Pegasusa i zachowania Zbigniewa Ziobry. Uwaga na korki w okolicy Ronda Mogilskiego w Krakowie. Zaczyna się protest przeciwników strefy czystego transportu. 42-letnia Justyna Magdalena Bejer, która zginęła w katastrofie lotniczej w Waszyngtonie, była obywatelką Polski. Informację potwierdza rzecznik MSZ-u, a także rzeczniczka ambasady Polski w Waszyngtonie. Marek Wałkuski ma szczegóły. Pani Justyna Bejer mieszkała w miejscowości Aldi pod Waszyngtonem. Jej córka, 12-letnia Brill Magdalena, była obiecującą łyżwiarką figurową. Wraz z matką wracały z zawodów łyżwiarskich w stanie Kansas. Samolot, którym leciały, przy podchodzeniu do lądowania na lotnisku imienia Reagana w Waszyngtonie uderzył wojskowy helikopter. Wszyscy zginęli. Brill trenowała w klubie łyżwiarskim północnej Virginii i zdobyła wiele nagród i medali. Cała jej rodzina była oddana sportom lodowym. Jej młodszy brat, 6-letni Kalen, już jest hokeistą. Trenerami Brill byli szwedzcy medaliści olimpijscy Kalle Street i Mikael Olafsson. W tym roku osiągnęła wszystkie swoje cele. Dziękuję trenerom, rodzinie i przyjaciołom za wspieranie mnie na każdym kroku, pisała dziewczynka pod koniec grudnia w mediach społecznościowych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Został doprowadzony do Sejmu, ale przesłuchania nie było. Zbigniew Ziobro nie zjawił się na zaplanowane posiedzenie o 10.30. Wychodził wtedy z gmachu TV Republika, której wcześniej udzielał wywiadu. Komisja na spóźnionego Ziobrę nie czekała. Komisja powinna była przesłuchać posła, skoro ten był w Sejmie, uważa politolog profesor Wawrzyniec Konarski. Skoro został doprowadzony, należało go przesłuchać, zadać mu uprzednio przygotowane pytania, jednocześnie wskazując wyraźnie, że jego niepunktualność czy drwiny z komisji powinny być objęte jakąś formą konkretnej sankcji prawnej, bo to jest lekceważenie organu państwowego. Zbigniew Ziobro otwarcie lekceważy Komisję do Spraw Pegasusa, uważa z kolei profesor Ewa Pietrzyk-Dzieniewicz. Zamiast komisji wybrał wywiad w propisowskiej telewizji. Pokazał, że chce być szeryfem, dodała. Ta kampania wyborcza będzie miała takie towarzystwo w postaci story o panu Ziobrze jako jedynym sprawiedliwym. Więc no, na pewno nie pozwolą o sobie ziobryści z panem Ziobrą na czele zapomnieć, więc to będzie trwało. Komisja do spraw Pegasusa przyjęła wniosek o zastosowanie 30-dniowego aresztu wobec Zbigniewa Ziobry. Cała procedura może potrwać około 2 miesięcy. Kolejny w ostatnich dniach atak nożownika, tym razem w Andrychowie w Małopolsce. Przed 14 do jednego z zakładów fryzjerskich wtargnął młody mężczyzna i ranił ostrym narzędziem jedną z klientek. 72-latka trafiła do szpitala w Wadowicach. Jej życie nie jest zagrożone. Policja zatrzymała już napastnika. Trwa przesłuchanie 26-latka. Protest przeciwników strefy czystego transportu rozpoczyna się właśnie w Krakowie. Będą utrudnienia i korki w okolicy Ronda Mogilskiego. Protestujący będą jeździć samochodami wokół ronda. Jeden z organizatorów protestu, Adam Hareńczyk, mówi, że taka strefa to pogwałcenie praw do własności i wolności. Jego zdaniem doprowadzi do wzrostu cen i nie poprawi jakości życia w mieście. My się sprzeciwiamy jakiejkolwiek strefie czystego transportu. Ja wielokrotnie mówiłem, że skoro musimy wprowadzić, bo jest taka ustawa, no to jedyne, co można zrobić, to ograniczyć ją do pierwszej obwodnicy, czyli do plant. I wtedy będzie wilk syty i owca cała. Absolutnie kwestionujemy te wszystkie argumenty, które mówią, że to spowoduje poprawę jakości powietrza. To jest po prostu nieprawda. W Krakowie strefa ma obowiązywać od 1 lipca. Przez 3 lata nie będzie obowiązywała jednak mieszkańców. Pozostali za wjazd do Krakowa samochodami niespełniającymi norm będą musieli płacić. Żołnierze z Korei Północnej są wycofywani z pierwszej linii frontu w rosyjskim obwodzie kurskim. Zostali tam przysłani jesienią zeszłego roku i od tego czasu ponieśli poważne straty w ludziach. Paweł Buszko. O tym, że północno-koreańscy żołnierze przysłani na pomoc Putinowi wycofali się z walk, powiedział portalowi Ukraińska Prawda rzecznik ukraińskich sił operacji specjalnych. Według słów pułkownika Oleksandra Kindratenki, wojskowi Kim Jong-una już około 3 tygodni temu odeszli z pierwszej linii frontu na odcinkach, gdzie walczą ukraińskie siły specjalne. Wojskowy tłumaczy to znacznymi stratami północnych Koreańczyków. Do tej pory według nieoficjalnych danych zginęło ich około 1000. 3000 zostało rannych. Ogółem Pjongjang wysłał na pomoc Rosjanom około 12 tysięcy swoich żołnierzy. Według ukraińskiego wywiadu w najbliższych miesiącach do Rosji może przybyć ich kolejny kontyngent. Paweł Buszko, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wydawało mi się, że się przesłyszałem, ale nie, to byli przeciwnicy strefy czystego powietrza. Wrócimy do nich za chwilę przy okazji prognozy pogody. Teraz sport. Norbert Michalak. To będzie hit w barażu o 1/8 finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Dziś w Lyonie odbyło się losowanie, po którym kibice futbolu już odliczają dni do starcia Realu Madryt z Manchesterem City. Fani włoskiej piłki też nie powinni narzekać. Juventus zagra z PSV, a Milan z Feyenoordem. Paris Saint-Germain może cieszyć się z losowania, bo zagra z zespołem również z ekstraklasy francuskiej Stade Brestois. Natomiast w Lidze Europy w najciekawszej parze barażowej o awans do 1/8 finału Porto zmierzy się z Romą. Polscy skoczkowie narciarscy nie będą skakać w drugiej serii. Chodzi o Polę Bełtowską. Aleksandra zniszczała Annę Twardosz, Pawła Wąska. Polacy w konkursie drużyn mieszanych podczas zawodów Pucharu Świata w niemieckim Willingen na pierwszej serii zakończyli rywalizację. Na półmetku prowadzą Norwegowie przed Austriakami i Niemcami. Polscy tenisiści prowadzą z Gruzją 2-0 po pierwszym dniu meczu Pucharu Davisa w Tbilisi, gdzie rozgrywane jest spotkanie. Kamil Majchrzak najpierw wygrał z Aleksandro Bakszkim 6-3, 7-6, choć jak sam przyznał, nie był to łatwy mecz. Nie mogłem trochę przejąć kontroli nad tym spotkaniem, przejąć kontroli nad wymianami, natomiast no, wynikało to z tego, że on grał naprawdę bardzo dobry i ofensywny tenis i bardzo dużo trafiał. Dopiero w tiebreaku w kilku sytuacjach trochę zwolnił rękę, trochę dał mi zagrać, co tak naprawdę momentalnie wykorzystałem i dzięki temu wygrałem tiebreaka i udało mi się domknąć to spotkanie. Wygrał też Max Kaśnikowski, który pokonał Sabę Purceladze 6-3, 5-7, 6-4. Stawką rywalizacji w Tbilisi jest awans do grupy światowej pierwszej bezpośredniego zaplecza elity. Przydałoby się nad Krakowem trochę świeżego powietrza. Przy okazji tego protestu, o którym słyszeli Państwo przed chwilą, warto o tym pamiętać. Pogoda nie będzie sprzyjała, chociaż akurat wiatr może trochę pomoże. Do 40-50 km na godzinę w weekend powinien wiać. Nie za szybko, nie za wolno, ale w ogóle będzie. Dawno go nie widzieliśmy takiego. Co do tego, co na niebie, raczej więcej chmur, mało przejaśnień, może dopiero w okolicach wtorku, środy, w centrum i na zachodzie kraju. Sobota i niedziela pochmurne, poniedziałek, wtorek pochmurne. Padać będzie raczej deszcz, śnieg z deszczem bliżej gór, sam śnieg też wyżej w górach może ewentualnie się pojawić, ale bliżej wschodniej granicy. Nie będą to jakieś wielkie opady, tak swoją drogą. Co do temperatur, będą sprzyjać śniegowi 3-4 stopnie maksymalnie, w niedzielę około 1-2. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tak, to my. Polecamy się do 19:00 w popołudniowej piątkowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Czas na Fleetwood Mac. Dawno u nas niesłyszany, a przynajmniej przez prowadzącego. Do 19:00 działa nasz telefon 22 i 7. Trójek spraw. Dzisiaj mamy sporo. Słuchacze chętni, więc polecamy się także tym, którzy jeszcze u nas nie byli. Even shout, you know. Już nam się tu jeden ze słuchaczy, no nie chcę mówić rozkleił na antenie, ale szlochaliśmy sobie do starych, dobrych czasów, kiedy jako młodzi, dobrze zapowiadający się, i w przypadku słuchacza to się naprawdę zrealizowało, gorzej ze mną, młodzi mężczyźni, graliśmy sobie w kapsle. Nie wiem skąd słuchasz, ale ja z Dolnego Śląska i teraz niedaleko stamtąd mamy do Leszna, więc skoczymy sobie, bo starsi mieszkańcy Leszna mogli sobie przypomnieć czasy dzieciństwa i młodości. Młodsi leszczynianie mogli przekonać się, jak bawili się ich ojcowie, a nawet dziadkowie w dobie, kiedy nie było jeszcze komputerów, komórek, smartfonów, innych rozpraszaczy. Uwaga, uwaga, kapsle wjeżdżają całe na biało. Jacek Marciniak. Jest prawie 200 kilo piachu na stołach. Jest standardowo co jakiś czas nawilżany, żeby nie był sypki. Palce kiedyś bolały, prawda? Bolały, mocno. Czasami nawet do krwi. Podstawówka. Fajna, zawsze było jakieś zajęcie z chłopakami, żeśmy się latem zbierali za blokiem. Każdy przynosił swoje kapselki i graliśmy. A, to było cudowne! Oczywiście, to lata 80, nie? Końcówka już właściwie, tak, jeszcze do podstawówki się chodziło. Konsolę to miał może jeden na milion. A gdzie pan grał? Na osiedlu, na podwórku najczęściej, pod blokiem. Tor był robiony, czasem były przeszkody wodne, to była podstawa. W zależności jakie zawody. Wyścig pokoju, to się robiło w koło. I flagi się dawało wtedy, tak, gdy się dawało flagi. Były takie też z flagami, wycinanymi czasami z atlasu pod nieobecność rodziców, albo malowane kredkami. Lotne premie, a ewentualnie z przeszkodami, tak, jest tutaj. Już to było trochę trudniej. Słuchajcie, ważna rzecz. Pstrykamy, nie wolno posuwać kapsla. Skąd pomysł? Z dzieciństwa. Grzegorz Herman, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury. Przypomniał mi moje lata dzieciństwa i stwierdziłem, że warto by zaszczepić może wśród dzieci i młodzieży, a dorosłym przypomnieć, jak to za dzieciaka się grało w gry podwórkowe, takie właśnie analogowe, można powiedzieć. Było modne, bo to też była jedna z gier, która nie wymagała, że powiem, żadnych pieniędzy, bo kapselki czasami leżały gdzieś na chodniku i wystarczyło trochę piachu, noga, żeby zrobić tor i była super zabawa. Także byliśmy kreatywni i z tego, co było, robiliśmy zabawę. Dzieciaki świetnie się bawią. Po raz pierwszy grałem, bo nie grały nigdy w te gry razem z rodzicami, także myślę, że przede wszystkim dobra zabawa. Fajne, no bo są fajne przeszkody. Podoba mi się. Dobrze rywalizuję z nim. Mega dobrze. Lubię taką atmosferę grania w tą grę. Każdy pstryka dwa razy. Jeśli wypadniecie z toru, cofacie się na checkpoint. Trzeba to tego skupienia. Ja w mojej rodzinie mamy co roku takie zawody i gramy. Przypominamy sobie te czasy, tor wygodnie na stołach, żeby już nie schylać się do ziemi. Bardzo pozytywnie to odbieramy, zobaczymy jak pójdzie nam na zawodach. Tory są w różnym kształcie, zawiasy, takie eski, przyozdobione różnego rodzaju przeszkodami, czy to roślinami, czy też rurkami, też patykami i przeszkodami typu mosty i przerwy w torze, że trzeba przeskoczyć. Dość trudny, powiem szczerze, jak po tylu latach, to dość trudny. No, dżingielek jakby z tamtych czasów rzeczywiście. Pamiętamy, pstrykamy, nie posuwamy, nie przesuwamy. Natomiast na stole nie idźcie na łatwiznę, do piaskownicy. Czy są w ogóle jeszcze piaskownice dzisiaj swoją drogą? Polecamy się z komentarzami naszych słuchaczy, tymi nowymi, bo te już są u nas, proszę posłuchać. W prawie gry w kapsle. Trzy rodzaje torów były na podwórku. Jeden rysowany kredą na asfalcie, drugi stopą na piaszczystym podłożu i trzeci na murku, który był na podwórku, taki wąski. Uskok tego murka to była naturalna przeszkoda, trzeba było uważać. Kapsle się dodatkowo obciążało jakimś papierkiem kolorowym, rysowało się flagi państwa. O, tak, tak, tak, tak, tak. Już nie pamiętam, jakie było moje ulubione, ale wypadanie z toru nie było najmniejsze. A u pana? To macie w kapsle. To było ciekawe wydarzenie. Fajne zasady typu beczka, beczkę bije, obitko żywe. Robiło się na plastylinie, na guziku, na monecie. No, miło pospominać. Ej, komu to przeszkadzało, prawda? Jak to mówił młody człowiek przed chwilą, ważne w tym jest to, no, skupienie. No, przydawało się zdecydowanie. 22 i 7 trójek. Dzień dobry. będziemy nudzy. Martini Polis, Salonowe Lwy, w popołudniowej piątkowej audycji zapraszamy do trójki. Słuchacze się rozdzwonili, bardzo dziękujemy. Czasami możemy porozmawiać na żywo, czasami nie chcemy, żebyście czekali, więc zostawiamy to, co można na taśmie. Moja córka skończyła renomowane liceum w tamtym roku. Chciała się dostać na medycynę. Żeby to zrobić, musiała po lekcjach 4-5 godzin korzystać z korków prywatnie, za które musiałam ja zapłacić. Ja musiałam wypisać usprawiedliwienie na zajęcia, które musiała opuszczać, bo nie była w stanie fizycznie uczestniczyć we wszystkich zajęciach i przygotować się do studiów. No, ten temat to worek bez dna i się nie dziwię. Śmiało możecie dzwonić, nasi słuchacze kochani. Rozmawiamy o tym, że MEN widzi według siebie za małą frekwencję uczniów w szkole i chce podwyższyć próg nieusprawiedliwionych nieobecności. Teraz to połowa. Zaczęliśmy o tym rozmawiać. No i się zaczęło. Ten temat nie jest jedynym dzisiaj u nas. Na siódemce w stronę Warszawy na wysokości Załusek jest wypadek, wężenie do jednego pasa, solidny korek. Bardzo uprzejmie dziękujemy dla tych, co w drodze. Te wiadomości zakładam, że są istotne i ważne. Uważajcie na siebie, proszę, szczególnie, że pogoda nie sprzyja temu, żeby bezpiecznie podróżować. I jeszcze jedna opinia naszego słuchacza w sprawie, o której też mówiliśmy, że nowy raport Polskiego Alarmu Smogowego pokazuje, że koszty ogrzewania domów w Polsce są spore. No i zaczęła się dyskusja. Najpierw przechodzimy na gaz bezekologiczny, potem pompy ciepła fotowoltaika. Teraz się wstrzymanie, bo podejrzewam w Unii Europejskiej, czy kotły na pelet nie rozszerzyć, bo w tej chwili pelet jest popularny, ale to się bierze chyba stąd, że to są wpływy mocnych gospodarek na to, żebyśmy kupowali to, co oni chcą, żebyśmy kupowali. Aż mi się przypomina nowy prezydent Stanów Zjednoczonych. Drill, baby, drill. Oni będą ciągnąć wszystko, co mogą z ziemi i sprzedawać na cały świat. Natomiast myślę, że właśnie to, co dzieje się teraz w Stanach, tak w ogóle, na to, czym my palimy, na co my zwracamy uwagę i czy to jest jeszcze zielone, będziemy zwracać zupełnie inną uwagę niż do tej pory. You know me better. W popołudniowej audycji zapraszamy do trójki. Przyjdzie czas na tę muzykę, ale teraz back. Gamma Ray chciał się pojawić i zaśpiewać co nieco. standing in the hurricane. I'm pulling out thorns, smokestack lightning out my window. I wanna know what I've lost today. Dzień dobry, witam pani Grażyno. Grażyna Bułka, aktorka, jest z nami. Gdybym miał bukiet kwiatów, to wręczałbym od razu, bo słyszę, że no, fame niesie się niezły po Polsce. Wystarczył jeden skromny teatr telewizji. Widzi pan, jak to się okazuje, że im bardziej skromne, tym bardziej rezonuje. Tak się to dzieje w tym świecie naszym. Mianują mnie Hanka, no i poszło. Tak. I poszły konie po betonie i ja ciągle ten beton, wie pan, oczywiście przyjmuję gratulacje za wszystkie, dziękuję. Ja nawet wstałem, mówiąc to, szanowna pani. O matko, niech pan siądzie, pan prowadzi audycję, niech pan prowadzi to na siedząco, ja też siedzę. Muszę powiedzieć, że wszyscy po prostu mi dziękują, najprościej, najpiękniej jak mogą. Ja im wszystkim za to dziękuję, staram się odpisywać, ale nie jestem w stanie nad tym wszystkim zapanować. No cel nasz był taki, powiedzmy w radiu raz dziękuję i już, no. Widzi pan. Drodzy moi wspaniali, kochani, dziękuję, po stokroć dziękuję. Tyle pięknych słów po 42 latach pracy w tym zawodzie, ile ja usłyszałam przez ostatnie 5 dni, to ja nie wiem, czy ja to uniosę. Uniesie pani, ale cieszę się bardzo. I w ogóle, jak mówi moja druga mama, mam taką, Jarcik, przynajmniej przez minutę na laurach ty se usiądź. Oj tak, próbuję to, ale wie pan, to oprócz tego, że trzeba to na laurach usiąść, to jeszcze to trzeba udźwignąć i wziąć na klatę. Więc siedzę, dźwigam, biorę na klatę i idę dalej do przodu, bo szanowna pani Grażyno, nie ma to przeszłością żyć. Nie ma to prawda, szczególnie, że teraz no, Oscary marcowe to pewnie już nie, ale za 26 rok mocno trzymam kciuki, ale myślę sobie o tych naszych słuchaczach, którzy mówią, ale co, ale jaki teatr telewizji, ale jaka Grażyna Bułka, ale o co chodzi, gdyby pani mogła im powiedzieć, słuchajcie, o tym była ta sztuka. To jest opowieść, która dotyczy kobiety i jej losów i wszystkiego tego, co działo się na Śląsku praktycznie od początków, czyli od pierwszej wojny światowej aż do lat 50. współczesnego życia i 50., czyli 1950. I opowiada swoją zagmatwaną historię, która nie jest czarno-biała, naszą śląską, nie niemiecką, nie polską, a śląską. I ja, mając bardzo dużo doświadczeń własnych i rodzinnych, no, staram się udostępniam swój organizm Hance, czyli głównej bohaterce, i w dwójkę próbujemy udźwignąć ten ogrom emocji, który ten spektakl niesie. Także tak to wygląda. Szukałem dobrej definicji aktora, to udostępnianie swojego ciała bardzo mi się podoba. Tak, ja tak mówię. Ja generalnie udostępniam swoje ciało i umysł. Oj tak. Jak mogę. W monodramie to nie jest łatwe, co? Nie. Ale ja już to wielokrotnie mówiłam, że ja nigdy nie chciałam grać monodramów, bo ja potrzebuję drugiego człowieka na scenie, partnera do dyskusji. Natomiast przy Hance okazało się, że tym partnerem jest widz. I to nie tak przenośnie, jak się często w naszym zawodzie mówi, ach, bo widz jest partnerem. Nie, on jest namacalnie, jego czuję, on ze mną oddycha, on ze mną śpiewa, ten widz. On ze mną wchodzi w dialog czasami, kiedy ma więcej odwagi. I ja czuję obecność tego widza i z nim współpracuję, a oni ze mną. I to jest piękne. I zapraszam wszystkich do Teatru Kores, żeby zobaczyć to na żywo. Bo warto. Oj, warto. Ja pamiętam, jako młody gówniarz przyszedłem porozmawiać z Jerzym Szturem, świętej pamięci, przy okazji jego monodramu w Dzierżoniowie, kontrabasista. I jak patrzyłem na niego, on na scenie robił to, co robił, to jest tak niezwykłe skupienie, takie duże pilnowanie słów, energii, emocji, że doceniam tych, którzy to dźwigają. Więc brawo dla pani jeszcze raz. Dziękuję. To inaczej się nie da, wie pan, po prostu się inaczej nie da. A ten, kto mówi, uprawiając ten zawód, że się inaczej da, to ja mu serdecznie gratuluję, bo ja uważam, że tu można tylko być czujnym, wiernym i oddanym tematowi, postaci, którą gram, i wtedy to wychodzi prawdziwie. Mm. Audycja Ludzie, środa 23 w Trójce. Usłyszą Państwo dłuższą rozmowę z Grażyną Bułką. Ja za teraz dziękuję, to dla mnie ogromna przyjemność. I vice versa. Dziękuję i pozdrawiam wszystkich. Ścisną. Całą Trójkę. No, co najmniej całą. Dziękujemy, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Autopromocja. Trójkowa licytacja na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Cześć, to jest właśnie Pokój 109. Tu bije serce Trójkowej redakcji. Właśnie tutaj podamy specjalną kolację przygotowaną dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Można ją licytować. A po tej kolacji zagramy w piłkarzyki i ktoś być może strzeli nam gole. Albo my komuś. A po uczcie kulinarnej i po uczcie sportowej przyjdzie uczta dźwiękowa. Oczywiście przy zgaszonym świetle. Poprowadź ze mną audycję Off Control. Wszystkie szczegóły na stronie Trójki. Licytacja trwa do 7 lutego. Zapraszamy na kolację. Agnieszka Szydłowska, Michał Nogaś i Mateusz Tomaszuk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Trwa przedsprzedaż nowych smartfonów Samsung serii Galaxy S25. Tylko do 6 lutego kup na euro.com.pl najnowszy smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra w wersji 256 lub 512 GB i skorzystaj z promocji ratalnej. Aż 2 raty gratis. 30 rat 0%. RRSO 0%. Regulamin na euro.com.pl. Kategoria motoryzacja. Jak chce kupić Hyundai'a w lepszej cenie, to wyprzedaż. Macie rację. Wyprzedaż innych dzięki wyprzedaży w Hyundai z jeszcze lepszymi cenami. Sprawdź na Hyundai.pl. Od kiedy stosuję Trisulin, już nie rzucam się na słodycze i jedzenie. Działa tak, jak powinien. Wyrównał mój poziom cukru i ograniczył chęć podjadania. Potwierdzam. Trisulin działa dzięki zawartości aż 3 skutecznych ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru. Trisulin to suplement diety, który polecam w celu regulowania poziomu glukozy we krwi, również przy insulinooporności. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowid. Pani Barbaro, a gdzie kupić? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl. No dobrze, a taki fajny prezent? Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, żeby wszystko było tanią, było na mediaexpert.pl. Mediaexpert, taniej masz. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania, prestiż i ponad 100 lat historii nieustającego postępu. Takie jest Audi. Sprawdź wyjątkową ofertę na modele z rocznika 2024, dostępne także w bezkonkurencyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Żegnamy reklamy. 17.30 w piątek, czas na skrót najważniejszych wiadomości w serwisie. Anna Kowalik-Brankat. W Siedlcach trwa marsz milczenia. Stop agresji rozpoczął się pół godziny temu. Mieszkańcy w ciszy chcą uczcić pamięć ratownika medycznego, który został śmiertelnie zaatakowany nożem podczas udzielania pomocy. Chcą też wyrazić swój sprzeciw wobec przemocy. Prezydent Donald Trump po raz kolejny zabrał głos w sprawie katastrofy lotniczej w Waszyngtonie. Powiedział, że przyczyną zderzenia samolotu i śmigłowca był błąd pilota Black Hawka. Śmigłowiec leciał zdecydowanie za wysoko, znacznie powyżej limitu 200 stóp. To nie jest zbyt skomplikowane do zrozumienia, prawda? Napisał Trump. Nie wyjaśnił, na czym opiera swoje wnioski. W katastrofie zginęło 67 osób. Wśród ofiar są Polka i jej 12-letnia córka. Brytyjski Guardian z uznaniem o zmianach kulinarnych w Warszawie. Dziennik pisze, że stolica Polski kojarzona z kiełbasą i śledziem jest teraz wegańską przystanią. Guardian przypomina, że Warszawa od 6 lat znajduje się w czołówce rankingu Wege Miast Świata, a przed 3 laty National Geographic przyznał jej pierwsze miejsce. Pełny serwis Trójki o 18. Ale jej, w sensie nam, przyznał pierwsze miejsce? Nie wiedziałem. A menu na wieczór w piątek było zupełnie inne. Cholera, trzeba będzie pozmieniać. Bardzo dziękujemy, pani Aniu. Jeśli chodzi o pogodę, to taka, przy której nic, tylko siedzieć w domu pod kocem i, no właśnie, można coś dobrego wciąć. A przejaśnienia, rozpogodzenie, a może jakaś zima na horyzoncie? Chciałbym, ale nie widać. Natomiast temperatura spadnie. 3-4 stopnie w sobotę, 1-2 w niedzielę, w tym, jak to ładnie synoptycy mówią, najcieplejsze. cieplejszym, żeby nie użyć słowa najgorętszym momencie dnia. Więcej chmur, mało przejaśnień dopiero we wtorek, w środę. Centrum kraju i zachód się odrobinę wypogodzą. Trochę deszczu oczywiście, trochę śniegu z deszczem też. Sam śnieg w górach, ale tych na wschodzie kraju. Czy pan widział góry na wschodzie? No myślę o Podkarpaciu, no może tak powinienem powiedzieć. Boże, zarazowa dura. Po co? Po co to komu, no? Policy of Truth, Depeche Mode. W piątkowej popołudniowej audycji zapraszamy do trójki. Gdyby, szanowni słuchacze, właśnie teraz poznali numer telefonu 22 i 7 trójki i chcieli zadzwonić, no to jasne, to nawet depeszą przerwiemy. With what you Bardzo panowie dziękujemy. Depesz Mode, Policy of Truth w piątkowej popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. Tak czułem oczywiście, że to może być jeden z tematów dnia. Chociaż dawałem zwycięstwo Zbigniewowi Ziobro, ale widać jego historia nie porywa tak bardzo jak mistrzostwa w kapsle w Lesznie. Tor był robiony, czasem były przeszkody wodne. A, to było cudowne. Słuchajcie, ważna rzecz. Pstrykamy, nie wolno posuwać kapsla. Nie no, ba, oczywiście. Pokazaliśmy materiał, wyemitowaliśmy go, mówiąc czule po polskiemu, a słuchacze się rozdzwonili. W sprawie tej gry w kapsle u nas jeszcze dodatkowo wycinaliśmy z gazet, jak był wyścig pokojów, imię, nazwisko kolarzy i wklejaliśmy na kapsle. Także to była taka dodatkowa atrakcja i każdy tam miał jakiś swój peleton, kilkunastu kolarzy i drużynowo graliśmy. Pozdrawiam wszystkich kolegów z Tychów z osiedla N, z którymi graliśmy razem często w kapsle. A, to dobrze, że się ta trójka przydaje. Tak swoją drogą, jesteście dla nas cudownym badaniem. Powiedz mi, w jakim wieku masz słuchaczy? Wystarczy rzucić hasło Zagrajmy w kapsle. Kapsle to taka bieda z nędzą, to taki golf dla ubogich. Tam ani wózka nie ma, ani chłopaków, co kapsle przynoszą. Mnie się marzył zawsze prawdziwy golf. Dwa razy z tego powodu trafiłem na dołek, a teraz trafiam do dołka, grając z najlepszymi. Pozdrawiam. No i poeta niezły ze słuchacza także. Jeszcze jeden temat mamy tuż przed hejem. Ja a propos alternatywnych źródeł ciepła. Zapytano kiedyś Batę, ile on zużywa węgla przez okres zimowy. Bata mówi, że jeden worek, taki 50 kilo. Pytają się go, ale jak to? Ano, biorę na plecy, biegam dookoła domu, jest ciepło. Czyli okazuje się, że można i ekologicznie, i ekonomicznie. A ty to hej, w piątek w popołudniowej audycji zapraszamy do trójki. Czas na puls trójki. Przenosimy się do Krakowa. Patryk Kubiak, Radio Kraków. Puls trójki. Nieudana obława na Nożownika w Olkuszu, śmiertelne postrzelenie policjanta na komisariacie w Krakowie, kilkanaście tysięcy wakatów na komendach w całej Polsce. Rządzący zapowiadali odbudowę policji po 8 latach niszczenia munduru, a jak jest w rzeczywistości? O tym porozmawiamy, a właściwie mówili będą moi goście. Profesor Uniwersytetu Andrzeja Frycza-Modrzewskiego w Krakowie, doktor habilitowany Robert Borkowski, ekspert z zakresu bezpieczeństwa publicznego oraz podinspektor Grzegorz Gubała, przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w Małopolsce. Dzień dobry panom. Dzień dobry panu. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dziś mieliśmy kolejny atak Nożownika w Małopolsce, tym razem w Andrychowie. Wnuk zaatakował własną babcię. Wychodzimy jednak od sprawy z początku tygodnia, kiedy w Olkuszu setka policjantów z psami tropiącymi, śmigłowiec i drony nie mogły znaleźć młodego 23-letniego Nożownika, który kilkukrotnie ranił 60-letniego przechodnia w poniedziałek. Akcja trwała blisko 20 godzin, bo wtedy chłopak sam się znalazł. Zaatakował w galerii handlowej i ranił 4 kolejne osoby. Olkusz ma 30 tysięcy mieszkańców. To nie jest duża metropolia. Jak do tego właściwie mogło dojść? Jak taka obława mogła się nie powieść? Inspektor Grzegorz Gubała. Szanowny panie redaktorze, szanowni państwo, no trzeba wziąć tutaj wszystkie okoliczności zdarzenia pod uwagę. Tak jak pan wspomniał, jeżeli chodzi o warunki polskie, to nie jest zbyt mała miejscowość. Trzeba powiedzieć sobie jasno, że Olkusz znajduje się na tak zwanej trasie przelotowej pomiędzy dwoma województwami małopolskim, śląskim. Dodatkowo Nożownik, o którym pan wspominał, znajdował się bardzo krótki okres czasu w przestrzeni publicznej. I proszę zwrócić uwagę, że kiedy pojawił się tam ponownie, do jego zatrzymania doszło praktycznie w sposób natychmiastowy. Tak, ale doprowadzili do tego ochroniarze z galerii handlowej we współ, potem z przybyłymi policjantami. Panie profesorze, mówię do pana profesora Roberta Borkowskiego. Tak. Według danych Niezależnego Samorządnego Związku Policjantów, panu inspektorowi zaraz dam się odnieść, pod koniec ubiegłego roku w Polsce brakowało ponad 14 tysięcy mundurowych w całym kraju. No i to się chyba pogłębia, bo rok zamknęliśmy z większą liczbą odejść niż przyjęć na służbę. Różnica to bodaj około 700 policjantów na minusie. Czy z perspektywy bezpieczeństwa publicznego mamy dość policjantów w Polsce? Tak, ja uważam, że tak. Co jakiś czas pojawia się w mediach ten problem, że są wakaty, że nie ma wszystkich etatów obsadzonych. Proszę mi pokazać te lata w policji, kiedy było 100% pełnej etatowości, bo mnie się wydaje, że nigdy nie było i co jakiś czas to jest taki dyżurny temat i tym się próbuje wyjaśnić jakąś sytuację kryminalną. Nie, to nie ma nic do rzeczy. To nie ma nic do rzeczy. Czy w Olkuszu byłoby 10 policjantów więcej czy mniej, to do zdarzenia też by doszło. Nie tędy droga w wyjaśnianiu. To po pierwsze. A może po drugie jest... Proszę. A to na marginesie, jak już mówimy o tym, co wewnątrz policji, to oczywiście tych kilka lat, kiedy głównym kryterium awansu w policji była służalczość wobec PiS-u, no moralnie trochę tę instytucję zepsuły i na tym na razie poprzestańmy. Natomiast jeśli chodzi o poszukiwanie człowieka, to wcale nie jest to łatwa sprawa. Nie jest łatwa. Jeżeli ktoś jest przeszkolony, albo jeżeli jest, działa w amoku, czy jest bardzo przebiegły i sprytny, to nie jest łatwo znaleźć. To nie jest tak, że wyślemy 5 dronów, wyślemy 10 patroli policyjnych, natychmiast znajdziemy człowieka. Gdyby tak było, to wystarczyłoby 50 tysięcy policjantów. Tak? Nie w ilości leży rzecz, tylko w metodyce poszukiwań. I to jest normalne, że czasem się kogoś uda znaleźć szybko, a czasem to trwa bardzo długo i tak jest wszędzie na świecie. Rolą mediów, rolą dziennikarzy jest oczywiście atakowanie policji. Jest groźna sytuacja, jest straszna sytuacja, bo wszyscy jesteśmy tym przerażeni. No ale takich zarzutów nie można stawiać. Ja myślę, że policja tym razem zrobiła bardzo dobrą robotę. Najlepszą, jaką się dało zrobić. Po prostu czasem się kogoś uda złapać natychmiast, a czasem nie i to jest zupełnie normalne. To przejdźmy do systemu w takim razie i do w ogóle szkolenia, bo jeśli nie w ilości jest problem, no to być może w jakości. 50. Czy pan inspektor wie, co to za liczba? 50. W odniesieniu do czego 50? Do policjantów, do ich szkolenia. 50 nabojów w roku. Tyle ma do wystrzelania na strzelnicy, jeśli się nie mylę, policjant, prawda? To jeżeli chodzi o to, co pan tutaj wskazał, tą liczbę, to oczywiście jest ona zbliżona do stanu faktycznego. Niemniej jednak to nie do końca jest tak, ponieważ proszę zwrócić uwagę, że jest to już szkolenie, które następuje bardzo, no za każdym razem po szkoleniu podstawowym, czyli po tej tak zwanej szkółce na wstępie do policji lub po szkoleniu oficerskim. Także i plus jeszcze są w międzyczasie szkolenia specjalistyczne, jeżeli mówimy tutaj o policjantach kryminalnych czy policjantach na przykład samodzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych policji czy oddziałów prewencji policji. Także tutaj ci policjanci są jeszcze dodatkowo szkoleni w zakresie specjalistycznym. Panie profesorze, pan jest ekspertem nie tylko od polskich służb, od polskiego bezpieczeństwa publicznego, ale zjadł pan również zęby na tym europejskim, a i światowym bezpieczeństwie. To w takim razie pytanie do pana. Czy polski policjant, jeśli chodzi o szkolenia, przechodzi ich podobną liczbę godzin w trakcie przygotowania do służby, czy to się różni na przykład w zależności od krajów? Jest, no dobra, jesteśmy gdzieś po środku w Europie. Mhm. Jasne, że są kraje, w których to szkolenie jest na trochę wyższym poziomie, Wielka Brytania, Niemcy, ale są kraje, w których jest to znacznie słabsze, więc tu nie mamy powodu do wstydu, nie mamy powodu do kompleksów. Jak jest rzetelnie prowadzone szkolenie, to jest dobre i naprawdę, ja odwiedzałem Szczyt, no chociażby, to wszystko jest na dobrym poziomie. Jeśli chodzi o liczbę 50 pocisków... Co to znaczy, że jest tak, proszę, no? To z mojej perspektywy, cywila, jakbym dwa razy w roku wystrzelił po 25 pocisków na strzelnicy, najchętniej z CZ-ki, bo ten pistolet lubię, to uważam, że strzelałbym na tyle celnie, że w normalnej robocie policyjnej na ulicy bym sobie poradził. Snajperem bym nie był. Ale normalnie bym sobie poradził i myślę, że celnie trafiłbym tak napastnika, żeby go obezwładnić. Także to nie demonizujmy. Nie każdy policjant musi być strzelcem. Nie tworzymy formacji, które mają ludzi masakrować z pistoletów na ulicy. Nie na tym polega praca policyjna. Proszę zwrócić uwagę na to, że absolutna większość policjantów w Wielkiej Brytanii chodzi nieuzbrojona. To nie tędy droga. No właśnie, ja chciałem do tej rzetelności, uderzyć, panie profesorze. Tak, incydentów z bronią palną, tak, czy z ostrymi narzędziami, z nożami, w Polsce jest naprawdę niewiele, to jest znikoma ilość. Także nie szkolenie strzeleckie zdecyduje o naszym bezpieczeństwie, tylko zaufanie do policji to jedno. Drugie, ja bardzo często dzwonię na komendy, zgłaszając oficerom dyżurnym nieprawidłowości w postępowaniu na przykład młodych policjantów, którzy robią jakieś kontrole. Czyli z jednej strony zaufanie do policji, a z drugiej jak widzimy, że coś jest nie tak, to dzwonimy na komendę i mówimy, że policjanci się źle zachowują. Musimy ich zmusić do lepszej pracy. Natomiast panie tu w sprawie nożownika to jest tak. Co by pan zmienił w systemie polskim, na przykład przeszczepił z tego w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, tych, które szacunek lepiej działają, dla obywatela, jak pan wspomniał? Szacunek dla społeczeństwa. Bez głupiego ścigania mandatami. Kiedyś byłem świadkiem na skrzyżowaniu na alejach, jak dwóch policjantów, policjant i policjantka, po prostu robiło polowanie na ludzi, bo musieli ileś tam mandatów wyrobić, tak? Wiemy, że takie praktyki mają miejsce w Polsce. Wtedy to absolutnie zaufanie do policji leci w dół, tak? To oczywiste. Bardzo dobre akcje robi policja, jak robi jakieś pogadanki, prelekcje, akcje społeczne i tak dalej, bo to zbliża policję wtedy do ludzi i wtedy sobie nawzajem razem ufamy, tak? O to chodzi. O to chodzi, panie, żebyśmy dla siebie byli bardziej ludzcy. Jako mundurowy, że to jest klucz, te bardziej takie miękkie kompetencje policji, większe zaufanie społeczeństwa, wzajemne większe zaufanie po prostu. Zaufanie społeczne do policji to jest priorytet, jeżeli chodzi o naszą formację i to faktycznie, tak jak tu pan profesor powiedział, należy bardzo mocno się nad tym skupić i mocno to odbudować. Dodatkowo tu też pełna zgoda, jeżeli chodzi o mandatowanie na przykład za bardzo drobne wykroczenia, to ja osobiście jestem daleko idącym również tezy, którą pan profesor tutaj przytoczył, że należy stosować pouczenia. Natomiast w zakresie już przestępstw kryminalnych to też trzeba mieć świadomość, że użycie broni przez polskich policjantów z roku na rok rośnie. Natomiast odnosząc się do tego, co było powiedziane na temat policji niemieckiej czy brytyjskiej, to trzeba wziąć pod uwagę też system prawa, który tam funkcjonuje. I tu dla przykładu powiem tylko tyle, że policjanci niemieccy są szkoleni w ten sposób, że jeżeli tylko zobaczą element, który może przypominać nóż, to użyją broni palnej praktycznie bez ostrzeżenia. Bo sprawny nożownik to jest bardziej skuteczny niż osoba posiadająca dobre wyszkolenie i dobre umiejętności posługiwania się bronią palną. Ale do tego potrzeba zaufania społecznego najpierw, żeby po prostu policjant mógł mieć większe możliwości prawne. Tak mi się wydaje przynajmniej, jeśli jakieś dlatego regulacje nie powiedziałem, nie muszą strzeżać. Że jest to priorytet obecnej policji, obecnej formacji, która można powiedzieć, że znalazła się na jakimś takim zakręcie, jeśli chodzi o to zaufanie. Kilka lat temu to zaufanie dość mocno spadło na podstawie różnego rodzaju wydarzeń, które były w mediach przedstawiane. Ja nie będę tutaj przytaczał tych wszystkich, bo mam nadzieję, że mieszkańcy Polski dobrze wiedzą, o czym mówię. Natomiast panie teraz inspektorze, jest czas, kiedy warto odbudować. Panie inspektorze, właśnie polska policja jest na zakręcie, będzie się odbudowywać, natomiast jeśli chodzi o naszą rozmowę, to już nie nawet jest zakręt, tylko dobiegła ona w tym momencie końca. Bardzo panom dziękuję za rozmowę. Profesor Robert Borkowski, podinspektor Grzegorz Gubała. Dziękuję panom. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo państwu. Do usłyszenia. Patryk Kubiak, Radio Kraków w Trójce. It ain't about money. I can show you the world, girl. What can you do for me? We can take a vacation, go somewhere in the country. Turn the radio on, hear my song sing. My favorite song sing. Slept through the future, missed it, it was yesterday. So we right back where we started. She's still trying to get away. Girl, you're wasting my time, and I am wasting your time. But that's okay. I said it's okay. Let me give you what you want. Going crazy, keeping all of these secrets. How was that living? Every time I reminisce, I keep thinking it was better then. I remember when we made out underneath the rain clouds. Stay out late, I wanna lay down, break ground. Let me tell me, we could be okay, don't know for sure. Just familiar numbers hammered to your door. You left home right away. Your life is like night and day. You keep going back and forth. Let me give you what you want. Ooh, and maybe later what you need. Yeah, I remember girl you used to have fun. Yeah. Nobody seen a smile in a while. You're feeling pretty lonely. Yeah. Your daddy should've got you that pony. Let me give you what you want. Can I give you what you need? Can I give you what you want? Can I give you what you need? What you need? What do you need, girl? Yeah, so can I give you what you want? Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Can I give you what you need? Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. So can I give you what you want? Dziękujemy, że słuchacze wciąż dzwonią do nas w sprawie, która wydawać by się mogło banalna, ale skoro tak porywa, to znaczy, że jednak coś ta gra w kapsle nam dała. Porównanie Zbigniewa do tematu kapsli. Rzeczywiście kapsle są dużo ważniejsze. Myśmy jeszcze mieli doping kapslowy pod tytułem plastelina w środku. Graliśmy oczywiście maratony, tory w długościach po 300-500 metrów. Ogłoszenie społeczne.